Muszáják ezt a projektet, meg minden ilyen tartalmadat! Nem azért, mert bödögös, vagy valami, hanem mert... A kórházban meg is lehet a faszom! Ordította egy hallgatón! Plusz látta az egész, hogy felizgult a szövegeinktől! Elképzelt a babapuncikat! A faszokat szabó babákat! Ennyi volt! Ki lett te, dühöse? Közben szívott engem! Az ilyenek nem szeretnek szembesülni általam arról, hogy ők babaszok! Kényelmetlen számukra!